something that I'm feeling. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I'm feeling. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. Fiabilitat d'èxits. Garantia 100% flashback. 12. Són les 3, no sé el teu nom. M'has girat tot el meu món. Hem parlat de res i tot. Hem ballat aquesta cançó. Et crida la Clara, em dius que vens ara. La gent va omplint el carrer. Me'n vaig cap a casa, a les 8 sona l'alarma. Et busco per dir-te adéu. I ara estàs dins el meu cap. I és que em tens el cor robat. Ja no ho sé si et trobaré aquesta nit o ja mai més. M'he llevat i he recordat quina nit que hem passat. Un cafè ben carregat, aigua freda pel mal de cap. Al cap d'una estona la ràdio ja sona i m'entra una sensació. El cor s'accelera, de cop tot es frena i canto aquesta cançó. I ara estàs dins el meu cap i és que em tens el cor robat. Ja no ho sé si et trobaré aquesta nit o ja mai més. Dins el meu cap t'has quedat, com el Titanic dins del mar. El cor s'accelera, de cop tot es frena i tot el meu món m'has girat. Ja És una excel·lent potència, Miqui Núñez. Aquesta es diu Dins del meu cap. Està a la posició número 12. En puja una, 13, 11 setmanetes que està amb nosaltres ja a l'antena de Flashback. Amb ell hem encetat una nova hora de programa. Família, què tal? Molt bona tarda. Arrenquem l'última hora que passem plegats en aquesta tarda vespre ja de diumenge 21 de juliol del 2024. Esteu connectats a l'antena de Flashback, esteu connectats a la llista, el compte enrere més seguit del país. Des d'ara en endavant només ens en queden 9 per descobrir, perdó, ens en queden 11 per descobrir. Estem ja pràcticament arribant, doncs, en el top 10, cosa que vol dir també, doncs, que queda menys d'una hora per arribar a les 9 i queda menys d'una hora per descobrir qui lidera una setmana el número 1 a la llista de Flashback. Tot això a la llista dels èxits. Bona tarda, és moment ara de saludar a l'Àlex Mata. Àlex, bona tarda. Ara hauria de dir-lo de hola Jordi, bona tarda. Correcte, però ara és Eudald Puig. Hola Eudald Puig, bona tarda. Tot bé, Àlex? Tot molt bé. Avui ens portes el protagonista de la setmana, que és... Avui estic fent jornada completíssima aquí a la ràdio, Sí, sí, i tant. Doncs mira, avui la protagonista d'aquesta setmana ha estat Adele, que és una mala notícia, no sé si la saps ja. Ostres, no, estava esperant que me la diguessis. Ha anunciat una retirada temporal de la música, i és que la britànica ha confessat a una televisió alemanya, just un mes abans d'acabar el seu tour europeu, que deixarà temporalment la música. Aquesta gira, que per cert, només passa per Múnich, on farà 10 concerts. Així que si vols veure l'Adele aquest any, hauràs d'agafar un avió fins a Múnich. Ens ho haurem de pensar. No sé. Però mira, sincerament, jo prefereixo que els artistes es quedin a Múnich, que no facin això que fan a vegades de... Me'n vaig a Madrid, però a Barcelona no. Sí, això és lleig. És com, mira, tots o ningú. Sí, bueno, si passés per Barcelona això sí que ens agradaria. Home, però... sí, tant de bo, però, aviam, però aviam. Cada cop passen menys artistes internacionals, sí que és veritat. És una pena. En fi, l'Adele ha dit que quan acabi aquests concerts es prendrà un descans allunyada dels escenaris i sense treure més música. I bueno, de moment no ha donat cap detall dels motius concrets pels quals voldria prendre's aquest temps de descans. I sense cap data de retorn. No, diu que deixa temporalment que no es faci com un One Direction, que deien sí, tornarem... Vale. Però no crec. L'Adele, jo crec que té pinta de tornar. Que, per cert, un artista que ha guanyat 16 Grammys i ha sigut protagonista de força número 1 de la llista. Molt comparable a les dues coses, No, però ostres. Pocs artistes poden dir que han arribat al número més d'un cop a la llista de Flashback. Així que, res, esperem que torni aviat a la música. Així que, va, Eudald, posa'm alguna cosa d'Adele, no? Què tenim per aquí? Què tens per aquí? Mira, tenim Rolling in the Deep, Hello o Set Fire to the Rain. No sé quina t'agrada més. Pots triar, Ràpid, si pot ser. La que tu vulguis, Eudald. Vinga, va, doncs escoltem Set Fire to the Rain d'Adele a la llista. Gràcies, Àlex. Adéu. llista de Flashback te'n dona el doble. El doble d'èxits i el doble de novetats. 11. Em vas deixar la mel als llavis i la sensació que tot comença massa tard i acaba massa aviat, com un esbós de llapis del que prometia ser la millor obra d'art. L'estiu en calma, dies perfectes, les nits tan llargues, les mans entrellaçades i els cors en flames. La vida una bombolla on el temps no passa, però lluny el món segueix girant indiferent amb el trasplant per a nosaltres. Vas aparèixer com un huracà. Vam dir adéu com si fos fàcil, mentre ens obligàvem a forçar un somriure que no enganya a ningú. I no vull ser dramàtic, però juro que en aquell instant em vas deixar perdut. A la deriva, en l'apatia, no hi ha sortida, però a poc el temps em cura la ferida. La cicatriu de sobte em sembla més bonica, perquè em recorda que en aquell lloc i en aquell moment vam començar a viure. Vas aparèixer com un huracà. Dies perfectes, les nits tan llargues, les mans entrellaçades i els cors en flames. La vida una bombolla on el temps no passa, però el món tenia uns altres plans per a nosaltres. L'estiu en calma, dies perfectes, les nits tan llargues, les mans entrellaçades i els cors en flames. La cicatriu de sobte em sembla més bonica, i en aquell moment vam començar a viure. Són els Catarres amb aquesta que es diu Començar a viure, a través de l'antena de Flashback. És la més nova d'aquesta banda d'Aiguafreda, encapçalada per Eric Vergés, també ben acompanyat de Jan Riera i Roger Cruells. Tots tres són els Catarres amb aquesta que es diu Començar a viure. Aquesta setmana els trobem a la posició número 11, perden una respecte a la setmana passada, cosa que vol dir que han sortit del top 10. Sí, han baixat d'aquesta posició preuada i potser no sé com anirà la cosa, la tendència, si tot plegat anirà cada vegada més a la baixa. 11 setmanetes que ja fa que estan amb nosaltres, aquesta en perden una, però sigui com sigui, els Catarres segueixen ocupant una gran posició dintre d'aquesta llista. És la més nova d'aquest trio per excel·lència, un grup de música més que consolidat al nostre país, que ens agrada moltíssim, que aquí a l'antena de Flashback, aquí a la nostra ràdio, l'emissora, els tenim ben considerats. I és que aquests artistes, doncs, han publicat més recentment aquesta, Començar a viure, amb un videoclip gravat a Sant Julià de Vilatorta, comarca d'Osona. Ja veiem que això els agrada moltíssim. Tot queda a casa i tot els hi encanta. Evidentment, no podia ser d'una altra manera. Entrem al top 10, això vol dir que ens en queden 10 per endavant fins a arribar al punt de les 9 del vespre, cosa que vol dir que també descobrirem si Fica Flowers repeteixen o no el número 1 d'aquesta setmana amb les seves Solucions i no problemes. Això serà fins al punt de les 9 del vespre, ho descobrirem més endavant, però mentrestant encara ens en queden diverses posicions encara en disputa aquesta setmana a la llista de Flashback. Una d'elles és aquesta, és el número 10 que ens arriba des del Regne Unit. Un artista que hem descobert recentment aquí a l'antena de Flashback,

of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Com ens agrada aquesta reversió a l'escena actual, el remix de Cyril de la mà de Disturbed. Estem parlant d'aquesta meravellosa cançó que ens va sobtar moltíssim en el moment que va entrar la nostra antena, bàsicament perquè és molt bona i no ens esperàvem una cançó així a aquella època aquí a casa nostra, a l'antena del Flashback. Estem parlant de The Sound of Silence, el remix de Cyril amb el seu De la mà de Disturbed, que va de demanar permís a uns i a altres per reversionar aquesta cançó del segle passat i portar-la a la modernitat més absoluta de l'any 2024. Aquesta setmana la trobem a la número 9, perd una posició, 19 setmanetes ja que està amb nosaltres, això vol dir que també serà i es convertirà en un dels èxits més potents del 2024, i així esperem que sigui, perquè porta bastantes setmanes amb nosaltres, és tot un èxit, un habitual de l'antena de Flashback, i ens agrada moltíssim, això sí. 8 i 22 d'aquest diumenge 21 de juliol del 2024. Seguim a l'antena de Flashback. Queden 9, 8 per endavant per descobrir quin serà el número 1 d'aquesta setmana, si repetiran o no el lideratge als Figaflowers o si el cediran a algú altre. Una mica forçats, això sí. Però ara és moment, això sí, d'anar a escoltar una de les cançons, una de les aspirants a entrar a la llista. Aspira a entrar a la llista. En aquest cas estem parlant d'un artista Flashback, no podia ser d'una altra manera. És el so més nou de Rau Alejandro, s'ha quedat sempre a les portes d'entrar a la llista de Flashback. Aviam si serà el moment o no, d'aquí unes setmanes. Es tracta de Touching the Sky, el so d'estiu d'aquest artista. Sonrisa me lleva, como nos estamos mirando, y a dudas no me quedan. Y dónde no trae, es más fácil en nada pensar, ellos no dejamos llevar, mañana podemos aterrizar, te puedes ir o te puedes quedar, nunca estuve en busca de nada, pero por ahora esta noche, siento que suelta cuando está afuera. Sus labios pegan con su cartera. Se la pongo donde ella prefiera. Conquistarte, dime quién pudiera. Y si me lo das todo, por ti de paracaídas yo me arrojo. Mi corazón antes estaba gris, ahora es rojo. Los dos sufrimos de amor, ni modo. Que con esta nota es más fácil en nada pensar. Ellos no dejan la llista amb més fiabilitat d'èxits. Garantia 100% Flashback. De Sabrina Carpenter, aquesta es diu Espresso i la trobem aquesta setmana a la número 8. Ben tranquil·la ella, eh? I va fent la seva, perquè de fet aquesta setmana puja 9 cap amunt, Déu-n'hi-do. La setmana passada la trobàvem a la número 17, ja fa 8 setmanes que està amb nosaltres i és una de les grans candidates, de fet podríem dir, per d'aquí unes setmanes aquest estiu de ben segur liderarà la llista de Flashback en algun moment o altre. És un lloc ben disputat, això ho sabem de sobres, però Sabrina Carpenter, amb aquesta que es diu Espresso, segurament anirà amunt i no pararà de pujar, tu. Un artista que, per cert, ha estat una artista que molts la vam conèixer a través de la pantalla petita a la televisió quan formava part d'alguna sèrie de Disney. Ara, però, ha descobert aquesta banda més musical i la trobem amb aquesta cançó Espresso, la número 8, però és que abans ja l'hem escoltada en una altra ocasió. Ho ha fet a la número 32 amb el seu Please, Please, Please. Una cançó que això es troba al número 32 i que també va de pujada. Mira, està d'enhorabona aquesta setmana aquesta meravellosa artista. Han sonat els senyals horaris de 8:45 del vespre, cosa que vol dir que ja entrem a la recta final de la llista d'aquest diumenge 21 de juliol del 2024. Ara és moment, això sí, d'anar a descobrir la llista global. Quines són les cançons més reproduïdes arreu del món a través de la llista, una altra llista internacional que escoltem tot seguit. La llista de Flashback és única, però arreu del món també n'hi ha d'altres. I en aquesta ocasió repeteixen bastant, això sí. A la número 3, Shabosi, un altre que hem escoltat, a Bar Song. Oh my, good lord, someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar. change your fortune. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Artista nord-americà que aquesta setmana el trobem a la número 3 d'aquesta llista global com una de les més reproduïdes, com una de les més escoltades i que ens agrada molt també aquí l'antena de Flashback, aviam si algun dia també es converteix en una de les aspirants. Es tracta de Shabuzi Abarsong, que és aquest artista que estem escoltant de fons, el número 3 d'aquesta llista internacional. I goita, per partida doble, la número 2 i la número 1 hi trobem a Sabrina Carpenter. Comencem, això sí, i evidentment, com tampoc podia ser d'una altra manera, amb la número 2, Sabrina Carpenter, Espresso. No direm res que no coneguem perquè l'acabem d'escoltar, perquè de fet també està a la nostra antena, la nostra llista, la número 8, l'acabem de recuperar ara. De la número 2 de la llista internacional anem ara a la 1, repeteix Sabrina Carpenter, però en aquest cas és amb el seu Please, Please, Please. La dolçura més increïble de la mà d'aquesta artista en majúscules nord-americana, Sabrina Carpenter, amb el seu Please, Please, Please, que lidera una setmana més aquesta llista global dels èxits. Ja la tenim repassada. Seguim amb la llista de Flashback, que ja ens queda ben poc, ben poc. Ens en queden uns quants per endavant, això sí, eh? Fins a arribar al número 1. Els èxits Flashback neixen a la llista. Però abans ens en queda repassar 7. 7. És per la Fumiga i Tietz. Vine i torna'm a abraçar, però apreta'm ben fort que em doni just per respirar, que no sabem quan tornaràs. I sempre ens passa igual, tots els fantasmes venen quan te'n vas. L'amor ho ha silenciat i alhora tot es trenca en el comiat. Mai volem per a quedar-nos i mai junts hem aterrat. Ha sigut inoblidable, però mai hem despegat. Som tan covards, som tan covards. La distància ja no fa mal, però el temps es torna a parar. No podem tornar a intentar, que no puc més, que el cap no va i el cor se'ns està congelant. T'he trobat a tu i m'has trobat a mi. I ara sí que hi penso i veig que la distància ens fa mal. I han sigut tantes vegades que ens hem trobat de nit d'amagades. Ens hem estimat fort però a vegades no et controles al final. Go! és un èxit, sona a la llista. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Tornes a notar que ningú et podrà aturar. Aquell pou, hem patit la por per tot el que és nou, compartint el camí que ens ha dut fins aquí. I ens hem llepat la ferida, cavalcant per la vida, cavalcant per la vida. I ara que ens tirem per les baixades sense frens, i que tot és tan efímer, tan intens, tornarà la sort, sentiràs el cor bategar tan fort. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Tornes a notar que ningú et podrà aturar. Et sents capaç de controlar la teva por, que el món ja gira en la teva direcció, que ja has fugit de la presó, que ja has fugit de la presó. I ara que tot va de pressa, jo voldria parar el temps, fer que els nostres dies es poguessin fer eterns. Tornarà la sort, sentiràs el cor bategar tan fort. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Tornes a notar que ningú et podrà aturar. Marallop, meravellosa peça, la que ens regalen els Búhos des de Calafella, que es diu Actitud, a través de la llista de Flashback. És el nou himne que han parit Guillem Soler i companyia, que el trobem aquesta setmana al número 6. En pugen 3 respecte a la setmana passada i ja fa també 6 setmanetes que estan amb nosaltres. Només amb aquestes 6 setmanes, un mes i mig, ja han pujat gairebé cap al més amunt, amunt, amunt de la llista de Flashback. Amb aquesta cançó, que ja és gairebé tot un himne, recuperant un himne maquinero per excel·lència, on els més veterans segurament que ens esteu escoltant, i els més veterans també de la casa, reconeixen fàcilment. Búhos, amb Actitud, que els tenim en aquesta magnífica posició de la llista de Flashback, a la número 6 n'han pujat 3 aquesta setmana, Guillem Soler i companyia. 8 i 40 és moment d'anar a escoltar una novetat. Compte, que crema! Això és una novetat de la llista. Estem parlant d'aquesta que ens regala Miles Smith. Es diu Stargazing i sona a través de l'antena de Flashback. A la llista, a les 8 i 41. És una novetat. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever looking in your eyes. I see my whole life. Oh. They say you know it, when you know it, I don't know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. You were right there all along. You lose my mind when I'm around you. How I come alive when I'm without you. I can't help but feel so lost. I wanna give you all I've got. They say you know it, but you know it, I don't know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Ni pugen ni baixen, es queden exactament igual que la setmana passada. Estem parlant d'aquestes dues artistes meravelloses, en majúscules. Anna Mena i Gale, que plegades fan aquesta que es diu La Razón i l'escoltes a través de l'antena de Flashback. Estan a la posició número 5. Porten 10 setmanetes amb nosaltres i repeteixen el número que estava en la setmana passada. La mateixa posició respecte a la setmana passada. Les 8:47, això vol dir que és moment per anar a escoltar el número 4. L'ha baixat del podi, aquest és Sairi, el ritme del seu Stumbling In, a la número 4 aquesta setmana. 4. Atac de cor. Del dimecres no sabria ni què dir. El dijous estic fet pena. El divendres és com tu. I se'ns ha notat les mans aquest vermut. Un fin de tonto. Que chévere, que chévere. La migdiada. Que chévere, que chévere. Que quan ho deixes i no treballes i només vols una lata barra. Que chévere, que chévere. El dissabte tot m'ho gasto, el diumenge no sé on soc. Per la tarda ja comença a fer-se fosc. Pa de forn amb xocolata, descansar com és degut. Seguir el ritme de la vida és fotut. Un fin de tonto, que chévere, que chévere. La migdiada, que chévere, que chévere. Cuando dejas y no trabajas y no me vuelves una lata barra. Que chévere, que chévere. Que chévere, que chévere. chévere, que chévere. La migdiada. Que chévere, que chévere. Que cuando dejas y no trabajas y no me gordo una lata barra. Que chévere, que chévere. Que chévere, que chévere. Que ya se saca. Que chévere, que chévere. La migdiada. Que chévere, que chévere. Que cuando dejas y no trabajas y no me gordo una lata barra. Que chévere, que chévere. Que chévere, que chévere. Quin exitàs, Bruno de Fabrizis, Mama Duxa. Sota la producció de Scotty DK, això és Que Chévere. Aquesta setmana està la número 3, cosa vol dir que en puja una. Ja queda molt poc per descobrir quina serà la número 1, però crec que amb aquesta pista ja mitjo descobrireu. Dos. Atenció, perquè si no els fica flaues. M'amago sota l'ombra d'un arbre. No queden núvols que em vinguin a veure. Passa la tarda pensant-te i és molt dur. Només imaginar-te tot allò que ens faríem si no ens aturessin els altres. Però quan m'arriba la teva notificació, somric com un tonto que no té perdó. I quan m'arriba la teva notificació, soc ric sense un duro i estic molt millor. I de sobte tot sonrisa, alegries i les penes, de l'amic un bon col·lega, solucions i no problemes. I de sobte tot sonrisas, alegries i les penes, per a mi un bon col·lega, solucions i no problemes. Ja no em caben més cireres a la panxa, ja no em fa mal el veure que estàs amb un altre. I de fet te la canto totes les cançons que tu em dedicaves. I si no estàs m'aguanto i algú altre em donarà l'amor que ara em falta. I la vida que fa tanta volta que giren i no s'acaba. Però quan m'arriba la teva notificació, somric com un tonto que no té perdó. I quan m'arriba la teva notificació, soc ric sense un duro i estic molt millor. I de sobte tot sonrises, alegries i la pena, d'anar amic un bon col·lega, solucions i no problemes. I de sobte tot sonrises, alegries i la pena, per a mi un bon col·lega, solucions i no problemes. Solucions i no problemes. Solucions i no problemes. Solucions i no problemes. Només vol dir una cosa, que els Ficaflaues no siguin el número 1, per tant, vol dir que són el número 2, tu. Aquesta setmana, solucions i no problemes, baixa una posició cap avall i els que heu fet matemàtiques ja més o menys sabeu qui potser se n'ha endut el número 1. Tot el que és bo es fa esperar, es fa esperar. És el moment de conèixer l'èxit capdavanter de la llista musical de referència. Escolta el número 1 de la setmana a la llista de Ràdio Flashback. A pocs minuts d'arribar a les 9 del vespre, el número 1 de la setmana amb BAE Business School, We Make It Happens, és per aquest parell d'artistes molt capdavanters que fan aquesta. Es diu I Don't Wanna Wait. Estem parlant de David Guetta i One Republic, que són el número 1 de la llista d'aquesta setmana, d'avui fins a diumenge. Que vagi bé, feu bondat, bona setmana. Let's make tonight the weekend, I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait, got no reason not to celebrate, baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue, got me thinking about you, I'm just trying to dive. Més fiabilitat d'èxits. Garantia 100% flashback. Només èxits! No em donis Louis Vuitton, no vull vols soprada, jo vull jubilar-me, jo vull que soni la flauta, jo vull fer cançons, vull emocionar-me, jo vull jubilar-me, i mira, sembla que sona la flauta. I no em busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe. La ràdio musical d'Osona, 93.2. Flashback. Són les 9. The Station of Summer. Flashback. És el moment de sentir el so. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana. Now he's thinking about me every night. Oh, isn't that sweet? I get so

Salut. Hi guys, this is Benson Boone and this is my song.